Hola, bon dia. Estem ja acabant aquest mes de juliol, un mes que climàticament hauria de ser doncs, plujós o molt plujós al Pirineu. És un dels mesos en els quals hi plou més, però enguany està passant justament a la inversa. La pluja ha estat ben escassa, especialment en comarques com el Ripollès, la Cerdanya, l'Alt Urgell, la Garrotxa, l'Alt Berguedà. Dir-vos només, per exemple, a l'Alt Berguedà, a Bagà, han caigut 9 litres per metre quadrat, n'haurien d'haver caigut 64, però, per exemple, a Puigcerdà només n'han caigut 10, n'han caigut 21 arcalís al Principat d'Andorra, 33 a la Seu, aquí ha plogut una mica més, o 53 litres per metre quadrat a Escaldes-Engordany. Cap a l'interior, cap al Pla i l'Altiplà, també poca pluja, però tot i així doncs, ens ressaltem els 12 litres per metre quadrat acumulats a Balaguer. La previsió per aquest últim dia del mes ens parla de poca pluja, tot i així aquesta tarda no es descarta algun ruixat breu, alguna gotellada en algun punt de muntanya. A la resta serà un dia molt assolellat i amb molta calor, temperatures tan o més altes que les d'ahir. Avui esperem, per exemple, una màxima aquest migdia de 33 graus a Balaguer, esperem 34 a Lleida, 32 a la Seu d'Urgell o 30 graus tant a Puigcerdà com a Escaldes-Engordany. Pel que fa al temps a Catalunya, si avui teniu previsió d'anar a la platja, doncs millor anar cap a la costa central o cap a les comarques de Girona. De fet, aquest matí hi ha força núvols baixos que encara fan el ronso cap a la costa Daurada, ho faran ben bé fins al migdia. La mar, però, estarà bastant tranquil·la, bàsicament marejol, vents febles de component sud-sud-est i a la resta del país, cap a l'interior, molt de sol i temperatures entre 1 i 2 graus més altes que les d'ahir. Pel que fa a l'abans de previsió de cara a aquests propers dies, de moment doncs, no podem anunciar pluges, tot i així aquestes properes tardes creixeran les nuvolades, no és impossible algun ruixat local o tempesta cap al Pirineu, de fet el risc seria més alt a partir de divendres i especialment el cap de setmana, però fins aleshores molta sequera, molta bonança i temperatures doncs, que tocaran sostre entre dimecres i dijous, amb màximes de nou cap al Pla de Lleida superiors als 35 graus. Acabem com ho fem cada dia amb la previsió de muntanya, concentrant-nos en el Pirineu i aquest dimarts doncs, serà un dia ben assolellat al matí, un matí de bon aprofitar. Creixeran algunes nuvolades, no és impossible, com dèiem, alguna tempesta molt local avui a últimes hores de la tarda, cap a Andorra, cap a l'Alt Pallars, fenòmens isolats, a temperatures avui doncs, bastant altes, i és que de fet s'esperen a 2.000 metres, a temperatures màximes de fins a 20 graus, i a 2.500 metres les màximes voltaran als 15 graus.